تجرد تن مرتن لانگ مچیا تن مرتن جاگا سمباتی ادوک لارا لاوان باتی پریباسانے رمپیانے ومین جروح کبور تن لگی دستکسا بادان حنجر لگور دیگفت رومی دیبادر کمی Ulat kelabang menguga kala jengking menurnya gigi. Arab balik orang bisa, Arab sambat-sambat mencapa. Bunggan sira lingkungane ake gosa. Bada mengkasaba sayi atau wa ahabot bihi khofi atuhu wa ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun.